But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take a last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump up and get down. Jump, jump, jump. A belga. Sőt, nem is hello, hanem Csubi! Csubi mindenkinek csá, Csubi! Készen állsz? Shaman, Shaman, Shaman, Molodu. utazom, csillagomba utazom, bárba ne házban lakom, az ötödiken hajzó világ, ura, a gondok az elsőn felső világ, urai, tótika, tótikon ne jöjjetek, nem dobolok, hosszan ne jöjjetek, ez csak egy 10 perces dransz, maradjatok, akaratomig állja rajtatok. Utazom, gyorsan utazom a szellemekkel, express hadakozom, áldás rizt, rossz megadom, pillanat alatt megkapod a magadé, csak öt rony, olcsó, de csönget már a rohadéktót, ennyi volt. Köszönjük, hogy megvártatok. Megtisztult a terep, itt vagyunk. Az első szám. Nem titkoltan azért készült, mert a belga zenekar nemzetközi karrierre állítozik. Nem tudom, hogy nem álltunk be, úgyhogy lehet, hogy semmit nem fogtok érteni az egészből. Az első számból biztos, hogy nem fogtok érteni semmit. Már ki tudja. Na jó. Külföldi. Ne to zavři, hned to zavři k domáku kočičinu poslouchat. Patulu, počkej chvilku, teď přijde jedinečné solo. Povídám, zavři to. Ach jo, tati, proč mě omezuješ ve vnímání hudby? Neomezuji tě v ničem. Ty jsi Maros. Poslouchat takovouhle kočičinu. Esmaros. Původně jsem myslel... Titus Esmaros. Skleník. DJ Titus, ami zenej Aďu. Big Beat. Ami Kožo. Ne Big Beat. Tohle tedy rozhodně nebyt být. No výkre. Turisti kérdő, papus vagy nekem, jámen erre, mint kidergálten. Fischer, Zumbest, Mil Mutter, Suster, Peter und Brockhauser. Ich habe es als Brecken, Schaffhausen und mein Mann Jürgen. Bayer München, wenn ich das neue Kind und Geld und Sotomayor. Vorsicht ist Bayor, ja das ist Rap. 130, 58, 00. Absoluter Mega-Superman, sprechen Sie Mikrofon. Was ist los? Was ist hoch? Kannst du fahren, hey? Potter, kommen Sie Magen, hey? Kommen Sie etwas, das ist eine junge Mannschaft. Kapitän ist Brecken, Bauer, oh, tschüss, Möller. Niedermayer, komm jetzt schnell, spitze! Schnell, hey, komm jetzt schnell! ありがとうございます。 srdci. Ahoj, dajme se mikrofonou, DJ Šitník, spust je to. Ahoj, parašník, ahoj, kolovník, nebro mi zanešli a srd na kohutník. Tak to zaskončila, dobré moje obzor, papíka, trojkovica, alebo samafon. Pojď sem ovi, podkovi, prosto, inteligencia, šprt, je tu pesta, alebo telma, počkaj. Velký narodník, všetko urečkaj, Liptovský Mikuláš, Štúrovo, utnáš. Zmena podporovať na rozkaz, mister blázenu, elektromodulátor, zvodínu, kretna do ekvalizátor. Nastupíš na ulicu a navešť je slobodí, trikový koku, kolus na korodí. Csak vége lett egyszer. Ennek is. DJ Titus, ami zenét csinálunk. Hát, nagyon örülök neki, hogy galamb lett az elnök. És akkor akartál valamit mondani, nem? Hogy? Tudod? Nem tudom. Mondd el, várjatok. Ja igen, hogy bemutatom a zenekart. Mellettem, jobbra... Még öt lövés az élő legenda! Nagy tapsot! Bal oldalon! Bauxit! A fősejt! És én meg vagyok... Tokió! Tokió! Na, következik egy érzékeny szám. Személy szerint küldöm a vendéglátós Gábornak, ha itt van, fogalmam sincs, hogy hogy néz ki. Ez egy savas szám, ahogy ő mondaná. A BKV. Mert így a... Érted? Fény. A fasz ez, ez a nagy büdös kékség, ez a 61-es express busz, a sofőr meg egy nagy bambusz, melyik fasztalat keci, fel kell szállnom, mert a szervizben a merci. Mi a fasznak félek, mikor van egy 20 éves kocsi, ne nézi a fasztalat nyugdíjas, nem adom át az ülőhelyemet, kinyalatod a szaros seggemet, fejbe rúgok egy teres kismamát, itt nyögdítse, de a helyemet nem adom át. Jönnek az ellenőrök, BKV-s ruhába kérik a jegyemet, felrugom az egyiket, a másik menekül a halálfaszára. Utána rohanok és felkenem a busz oldalára. Kapjátok be a faszomat és szopjátok, rohadt geci BKV-sok. Többé nem haverom a kalaut. Alagútba. Mondom, király, nincs itt ellenőr, nincsen szopás. Hoppá, geci, itt van mégis, faszomba turkálok, hát azt kéri. Mellettem a néni, nézi, csak nézi, na mi van, bazen? Gizzad a picsát, nyugdíjas vagy, te a puncit, király!